में निकलान कर रूप की रानी बुरा रंग काला न पड़ जाए धूप में निकलान कर रूप की रानी बुरा रंग काला न पड़ जाए मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा मधुशाला में ताला न पड़ जाए धूप में निकलान करो रूप की रानी गोरा रंग काला न पड़ जाए पथरीला पैदल न चलो तुम पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम कहीं पांव में छाला न पड़ जाए धूप में निकला न करो रूप की रानी गोरा रंग काला न पड़ जाए छलकाओ न मदिरा मधुशाला में ताला न पड़ जाए